Doi feți cu stea în frunte. După basmul omonim de Ioan Slavici și Înșirte mărgăritari de Petre Ispirescu. Dramatizarea Cezarina Udrescu. A fost ce-a fost. Dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. Tăciune, cărpune, taci, copile, nu mai spune. Taci, copile, nu mai spune. Tăciune, cărpune, taci, copile, nu mai spune. Tăciune, cărpune, taci, copile, nu mai spune. Tăciune, cărpune, taci, copile. Pune și un tăciune, spune, măi copile, spune. A fost ce-a fost. Dacă n-ar fi fost, a fost nici nu s-ar ce-a fost. Dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost odată un împărat. Împăratul acesta stăpânea o lume întreagă. Și în lumea asta erau un păstor bătrân și o păstoriță, care aveau trei fete, Ana, Stana și Lăptița. Ana, cea mai în vârstă dintre surori, era frumoasă, frumoasă, încât oile încetau a paște când o zăreau în mijlocul lor. Da. Încetau a paște. Da, Stana, cea mijlocie, era frumoasă, încât lupii împăzeau turma când o vedeau pe dânsa stăpână. Așa, așa. Iar Lăptița, cea mai tânără soră, albă ca spuma laptelui și cu păr moale ca lâna mielușeilor, era frumoasă, mai frumoasă decât surorile sale împreună. Frumoasă, numai dânsa era. Da. Într-o zi de vară, când razele soarelui erau mai potolite, cele trei surori se duseră să culeagă fragi în marginea codrilor. Pe când ele culegeau fragii, îndată se aude un șir de tropote, ca și când ar veni și s-ar apropia o ceată de călăreți. Era... Cine era? Era tocmai... Feciorul împăratului? Da, el venind cu prietenii și curtenii săi la vânat. Tot voinici frumoși, crescuți în șeile cailor. Dar cel mai frumos și pe cel mai înfocat armăsar era cine altul putea să fie? Cine? Fătvoinic? Feciorul de împărat. Da, chiar el. Focul cailor se astâmpără în zărirea celor trei surori și călăreții deteră în pas mai încetişor, până ce veniți și sosiți se simțiră duși. Auzi, soră Stana, dacă m-ar lua pe mine feciorul de împărat, i-aș frământa o pâine din care mâncând s-ar simți și ar fi tot june și voinic, mai voinic decât toți voinicii din lume. Pe mine dacă m-ar lua, dragă Ana, i-aș toarce și i-aș coase o cămașă pe care îmbrăcând-o s-ar putea lupta cu zmeii, trecând prin apă fără să se ude, trecând prin foc fără să se ardă. Dar tu, Lăptița? Eu, dacă i-aș fi soție, i-aș face doi feți frumoși, un băiat și o fată, gemeni cu părul de aur și cu stea în frunte. Stea ca luceafărul din zori. Când trec pe lângă fete, voinicii, chiar și cei împărătești, văd cu ochii și ascultă cu urechile. Ascultând, ei auziră, auzind, înțeleseră, iar înțelegând, ei suciră frâiele și săriră la fete. Sfântă să-ți fie vorba, lăptițo, și a mea să fii, soție de împărat. Grăi feciorul de împărat, ridicând la sine în șa, pe lăptița cu fragi cu tot. Și tu, a mea, Stanu. Și tu, a mea, Anu. Ridicând fetele în șa, voinicii porniră spre curtea împărătească. În ziua următoare se făcură nunțile și apoi 3 zile și 3 nopți întreaga împărăție răsună de veselia oaspeților. Peste alte 3 zile și 3 nopți merse vestea în țară că Ana și-a făcut pâine. A cules bob, a măcinat, cernut, a frământat și a copt pâine. Precum a fost zis, la culesul de fragi. Încă de 3 ori câte 3 zile și de 3 ori câte 3 nopți trecură și o nouă veste merse în țară, că Stana și-a făcut cămașa promisă. A cules fire de in, le-a copt și le-a melițat. A periat puiorul, a tors firele, a țesut pânza și a cusut cămașa pe trupul soțului ei. Precum a fost zis, la culesul de fragi în pădure. Numai a lăptiței vorbă nu s-a împlinit încă. E, dar toate se fac numai cu vremea. Când se împlini de-a 7-a oară, 7-a zi, numărată de la cea din 1-a zi de cununie, fata rămase grea. Feciorul de împărat se arătă înaintea voinicilor și celorlalți curteni ai săi cu fața veselă și cu vorba pe de sute și mii de ori mai blândă și mai îndurătoare decât până acum, dând de știre că de aici înainte multă vreme n-are să mai iasă din curte, fiindcă îl poartă inima să stea zi și noapte lângă soția sa. Era adică să se întâmple din îndurarea lui Dumnezeu, precum a grăit lăptița la culesul de fragi. Și lumea, și țara, și întreaga împărăție se bucurau, așteptând să vadă ce nu s-a mai văzut încă. E, dar multe se petrec în lume și dintre multe, multe bune și rele multe. Așa e. Adică s-a întâmplat ca feciorul de împărat să aibă și o mamă vitregă, iar asta să aibă o fată pe care a adus-o cu sine, având-o de la cel din tâi bărbat. Și apoi, vai și amar de acela ce cade în asemenea înrudiri. După gândul vitregei, era să fie ca fiica sa să ajungă soție de împărat și stăpână peste împărăție, iar nu lăptița, fata cea de păstor. Și acum sărmana lăptița avea să sufere, pentru că n-a fost pe gândul vitregei, ci după voința lui Dumnezeu. Vezi? Așa e lumea. Chiar și acolo era, unde o poartă gândul cel bun. Era acum în gândul mamei vitrege ca, dacă se va întâmpla, după cum a fost zis lăptița, să nască 2 gemeni cu părul de aur, ea să-i facă pe oameni și pe feciorul de împărat să creadă că nu e precum este și precum s-a zis. Nu putea însă face nimic, fiindcă feciorul de împărat stătea de-a pururea zi și noapte lângă soția lui. Mama vitregă își puse dar de gând să-l urnească pe acesta de acasă, cu una, cu două, cu vorbe și iscusințe. Iar după aceea, rămânând lăptița în grija ei, a ei să fie grija. Știa că nu-i va fi greu să afle cale și chip. Cu una, cu două, feciorul de împărat nu se urnea însă din loc. Vorbele zburară în vânt și iscusințele rămaseră lucru fără treabă. Vremea trecea, Ziua se apropia, era mâine, poi mâine și feciorul de împărat nu se depărta de lângă soția sa. Când mama vitregă văzu că acum nu e încotro, își puse piatră pe inimă și trimise scrisoare și veste la frate său, a cărui împărăție era vecină, și spuse ce și cum. Vino cu oaste și voinici și cheamă pe făt voinic la război. Feciorul de împărat sări cuc de mânie când îi veni vestea că acum nu e bine, că boștile vrăjmașilor sunt pe cale să vină, să intre și să fie precum de mult n-a mai fost. Bătaie, adică bătaie grozavă, bătaie între doi împărați. Feciorul de împărat a pornit ca primejdia, s-a dus ca pedeapsa lui Dumnezeu, s-a bătut cum se bate, cum numai el se bate. Și când în a treia zi au crăpat zorile, iarăși a fost la curtea împărătească, sosind cu inima stâmpărată prin luptă și cu ea plină de dor neastâmpărat să știe ce și cum de când s-a dus. Ce auzim? Ce văzut? Oh, îmi vine nici să nu mai povestesc când văd atâta răutate, atâta suflet fără milă și urâtă și de mare supărare treabă, că nici nu se poate spune fără să răsufli odată cu greu. Adică a fost așa. În clipita când stelele se strâng pe cer, când feciorul de împărat era la numai 3 pași de poarta curții, s-a întâmplat întocmai precum a fost zis Lăptița. Ați auzit? Ce? A născut 2 feți frumoși. Fecior de împărat! Unul ca altul. Cu păr de aur. Și cu luceferi în frunte. Da. Dar era scris ca lumea să nu-i vadă. De ce? Ce s-a întâmplat? Când sosi ceasul nașterii, mama vitregă îi zise Lăptiței: Milostiva noastră doamnă. Da? La noi este obicei ca femeile, când urmează să nască, să se suie în pod și moașa să stea cu un coș la ușa podului. Și așa să facă. Bine, dacă așa vă este obiceiul pe aici, așa să facem. Ea biet, nevinovată cum era, nici prin gând nu-i trecea că într-o aceasta era o viclenie dintre cele mai spurcate. Ea se știa curată la inimă, făcuse tuturor bine. Nu se aștepta, deci, ca cineva să aibă măcar o umbră de cugete pângărite pentru dânsa. Ea crezu. Și suindu-se în pod, făcu, după cum zisese, 2 feți logofeți cu păr, cu totului de aur, în coșul pe care îl ținea vitrega la gura podului. Dar era ca lumea să nu-i vadă. Vitrega, rea precum era în gândul ei, în pripă puse 2 căței în locul copiilor feți frumoși, iar pe copiii cu părul de aur și cu steaua în frunte îi îngropă în colțul casei, tocmai la fereastra împăratului. Când feciorul de împărat intră în casă și cercă să audă și să vadă, n-auzi nimic, ci văzu numai pe cei 2 cățeluși pe care vitrega i-a fost pus în patul Lăptiței. Iată ce pricopseală ți-a făcut nevasta ce ți-ai ales. Bine că a dat Dumnezeu să fiu pe lângă dânsa, căci altminteri cine știe cum era să te îmbrobodească și să-și râdă de dumneata. Multă vorbă nu se mai făcu. Feciorul de împărat văzu cu ochii și asta era destul. Lăptița nu și-a ținut vorba și acum nu rămase decât să-și ajungă pedeapsa. Făt frumos n-a avut încotro. își călcă pe inimă și porunci să o îngroape în pământ până la sânișori, rămânând așa în ochii lumii, pentru ca să se știe ce e aceea când cineva acutează să înșele pe un fecior de împărat. Am nădejde în Dumnezeu că își va revărsa mila lui asupra noastră și va da odată și odată la iveală nevinovăția mea. Într-altă zi apoi am nădejde în Dumnezeu. Se făcu pe gândul vitregei. Feciorul de împărat se cunună a doua oară cu fica acesteia și iarăși răsunară veseliile de nuntă 3 zile și 3 nopți. Am nădejde în Dumnezeu că își va revărsa mila lui asupra noastră și va da odată și odată la iveală nevinovăția mea. Ei, dar nu vine darul lui Dumnezeu pentru faptă nedreaptă. Că bine zici! Cei doi feți frumoși nu aflau odihnă în pământ. În locul în care erau îngropați, crescură 2 meri. Să fie stârpiți din rădăcină! Lăsați-i să crească! Împărăteasa mea, îmi plac aici la fereastră. Așa mândrețe de meri n-am văzut încă și coaja lor pare suflată cu aur. De nu-i vei tăia, eu nu mai mănânc pâine și sare cu tine pe un taler. Cum să tăiem noi, mândrețe de meri? Nu vezi tu că sunt de poveste? Cine mai are asemenea meri? Și apoi crescură merii. Crescură cum alți meri nu cresc. În fiecare zi un an, în fiecare noapte alt an, iar în crepetul zorilor, când se strâng stelele pe cer, 3 ani într-o clipită. Când se împliniră 3 zile și 3 nopți, cei doi meri erau mândri și înalți, ridicându-se cu crengile lor până la fereastra împăratului. Și apoi, când adia vântul și se mișcau frunzele, împăratul asculta, asculta zile întregi la șoptirea lor. Îmi pare că aud un suspin neîncetat ca o plângere pusă în vorbe neînțelese, pe care numai sufletul meu o simte ca o simțire ascunsă și nepricepută, care ziua nu-mi lasă odihnă și care noaptea mă ține treaz. Mă cuprind fiorii în auzul acestei șoptiri și totuși îmi pare că n-aș putea să fiu fără de ea. Împărăteasa, fica vitregei, simți însă ce e și cum. Își puse de gând ca să stârpească merii cu orice preț. Era greu, dar mințile muierești storc din piatră zăr. Vicleșugul muierilor dezbracă voinicii. Ce puterea nu poate? Poate dulceața vorbelor. Și ce nici asta nu poate? Pot lacrimile mincinoase. Într-o dimineață, împărăteasa, fica vitregei, se puse pe marginea patului soțului ei și începu să-l ademenească cu dezmierdări și vorbe de dragoste. Mult a ținut până la ruptul firului, dar în sfârșit... Și împărații sunt tot oameni. Bine, să fie pe voia ta să stârpim merii, dar... Din unul să facem un pat pentru mine, din altul un pat pentru tine. Împărăteasa se mulțumi cu atâta. Merii fură tăiați și nici nu se înnoptă bine până ce paturile erau făcute și puse în casa împăratului. Când feciorul de împărat se culcă în patul nou, îi părea că se simte de 100 de ori mai greu decât până acum. Și totuși află odihnă cum n-a mai aflat. Iar împărătesei îi se părea că zace culcată pe spin și mărăcini, încât toată noaptea nu putu dormi. După ce împăratul a dormit, paturile începură să scârție. Și din aceste scârțâituri, împărăteasa scotea un înțeles cunoscut. I se părea că aude vorbe pe care nimeni nu le pricepea decât numai dânsa. Ți-e greu, frățioare? Ba mie, nu mi-e greu, surioară. Mi-e bine, căci pe mine doarme iubitul meu tată. Mie mi-e greu, căci pe mine zace un suflet rău. Of! Și tot așa vorbiră paturile în auzul împărătesei până la crepetul zorilor. Când se făcu ziua, împărăteasa își puse de gând să prăpădească paturile. Porunci dar să se facă alte două paturi, tocmai ca și acelea, și când împăratul merse la vânat, le puse pe aceste, pe neștiute, în casă, iar paturile de meri le aruncă în foc până la cea mai mică scândură. Focul ardea, iar în pocniturile focului, împărăteasa părea că aude tot acele vorbe de înțeles nepriceput. După ce paturile arseră, încât nu mai rămase nici măcar o bucățică de cărbune, împărăteasa adună cenușa și o aruncă în vânt, pentru ca să fie dusă peste 9 țări și peste 9 mări, ca parte cu parte în veci să nu se mai afle. Ea n-a văzut însă că tocmai atunci când focul ardea mai frumos, se ridicaseră în sus două scântei și, ieșind la lumină, căzură în grădină tocmai unde crescuseră cei doi meri. În locul unde căzură acele scântei, răsăriră îndată două tufe de busuioc. Împăratul avea un mielușel ce zburda și el prin curtea lui. Acesta, scăpând în grădină, mâncă busuiocul și îndată i se auri lâna. Și așa de frumos se făcu mielul, încât nu se mai găsea pe lume un altul așa de frumos ca acesta. Din clipita asta, feciorul de împărat zi și noapte nu se gândea decât la mielușel. Îi părea că în fiecare mișcare, în fiecare zbierăt ieșit din gura lui, afla ceva care îi cădea greu și totuși îi ușura inima. Împărăteasa, fica vitregei, pricepu că acesta nu era lucru curat pentru dânsa și, după ce mai trecu puțină vreme, se făcu bolnavă. O săptămână încheiată își chinui bărbatul cu gemetele ei. Ce? Ai visat? Oh, am visat, da. Unde venise o vindecătoare și unde îmi zicea că dacă vreau să mă fac sănătoasă, să cer de la tine să tai mielul și să mănânc carne din el. Fugi de acolo, nevastă. Ce stai tu de vorbești? Unde s-a mai văzut pe lume un miel așa de frumos? Cum să-l tăiem? Mai bine să aducem toți vracii să-ți dea leacuri care să te facă sănătoasă. Leacul meu ăsta e... Dacă nu vrei să tai mielul, înțeleg că tu vrei să mor eu. Împărăteasa nu se împăcă până ce, când cu bine, când cu rău, când cu vorbe dulci și când cu plâns, nu făcu pe feciorul de împărat să se învoiască cu pierzarea mielușelului. Mielușelul a fost tăiat. Ce nu se putu mânca, împărăteasa puse să se arunce în foc. Și piele, și lână, și oase, și tot ce a mai fost. Nu mai rămase nimic. Dar nimeni n-a băgat de seamă că tocmai pe fundul vasului în care s-a spălat carnea au rămas două bucățele din creierii mielușelului. Apoi când slujnica împăratului s-a dus după apă la pârâu, bucățelele de creieri au căzut în apă din vasul cu pricina și au mers cu pârâul până în fluviul care curgea prin mijlocul împărăției. Aici, din cele două bucățele, s-au făcut doi peștișori cu solzi de aur, unul tocmai ca și celălalt, deopotrivă, ca să se știe că sunt frați gemeni. Într-o zi pescarii împărătești se sculară dis de dimineață și aruncară mrejele în apă. Tocmai în clipa când cele din urmă două stele se stinseră pe cer, unul dintre pescari ridică mreaja și văzu ce n-a mai văzut. Hei, veniți să vedeți minunea! Doi peștișori! Cu solzi de aur! Așa vii precum sunt, am să duc peștișorii în dar la împărat. Nu! Nu ne duce acolo, că de acolo venim, de acolo suntem și acolo e pieirea noastră. Și ce să fac dar cu voi? Pune-te și adună rouă de pe frunze, lasă-ne să înotăm în rouă, pune-ne la soare și apoi nu veni până ce razele soarelui nu vor fi sorbit roua de pe noi. Pescarul făcu precum i s-a zis. Când s-a întors, ce a aflat? Ce a văzut? Doi copilași. Veți frumoși cu părul de aur. Cu părul de aur. Cu stea în frunte. Unul ca celălalt. Încât cine-i vedea trebuia să știe că sunt gemeni. Copiii crescură repede. În fiecare zi un an, în fiecare noapte alt an, iar în crepetul zorilor, când stelele se stingeau pe cer, 3 ani într-o clipită. Și apoi creșteau precum alții nu cresc, de 3 ori în vârstă, de 3 ori în putere și tot de 3 ori în înțelepciunea minții. Când se împliniră 3 zile și 3 nopți, copiii erau de 12 ani în vârstă, de 24 în putere și 36 în înțelepciunea minții. Acum, lasă-ne să mergem la tatăl nostru. În seara asta, împăratul face o șezătoare și a chemat pe toți copiii din sat ca să înșire mărgăritare pe ață de borangic. Dar pe voi nu vă cunoaște nimeni și nu o să vă lase să intrați în palat. Tu fă-ne câte o căciulă de miel, pe care s-o tragem pe cap ca nimeni să nu ne vadă părul de aur și steaua în frunte. Zis și făcut. Apoi feții porniră spre palat. Nu se poate, fiindcă tocmai acum șa de la masă. Tocmai pentru că șa de la masă. Străjerii se adunară, voind să scoată pe feții din curte. Dar aceștia trecură printre dânsii precum trece argintul viu printre degete. Cu 3 pași înainte și alți 3 în sus se pomeniră tocmai înaintea casei celei mari, unde curtenii și oaspeții împăratului înșirau mărgăritare pe ață de borangic. Vrem să intrăm! Nu se poate! Ei, vom vedea noi dacă se poate ori nu se poate! Ei, copile, unde te Stai! Dar mulți erau slujitori și feții, numai 2. Se făcu o îmbulzeală și o larmă înaintea ușii, încât răsuna curtea. Ei, ce e acolo afară? Doi copii, un băiat și o fată, vor să intre cu puterea. Cu puterea? Dar cine să intre cu puterea în curte la mine? Și cine sunt copiii aceia? Nu știu, înălțate împărate, dar curat lucru nu-i. Copiii sunt tari ca puii de leu, încât au străbătut prin străjuirea de la poartă și acum ne dau nouă de lucru. Și apoi, de îndărătnișe sunt, nici căciulile nu și le iau din cap. Aha. Păi atunci, scoate-ți-i afară. Înhătate cu câinii. Lasă! Lasă că plecăm noi și așa. Hai, frățioare! Să mergem! Hai! Grăiră feții plângând de asprimea vorbelor ce auziră și porniră în jos pe trepte. Când erau să iasă pe poartă, îi opri un slujitor ce venea în ruptul sufletului. Copii! Da! Copii! A zis împăratul să veniți, că împărăteasa vrea să vă vadă. Copiii se gândiră puțin, apoi se întoarseră. Suiră treptele și intrară la împăratul cu căciulile pe cap. Era o masă plină, lungă și lată, iar pe lângă masă toți oaspeți împărătești, în capul mesei împăratul și lângă dânsul împărăteasa, șezând pe 12 perne de mătase. Când copiii intrară, căzui una dintre pernele pe care ședea împărăteasa, ea rămase pe 11 perne. Luați căciulile din cap. Acoperământul capului este cinstea omului. Noi avem poruncă să fim precum suntem. Ei bine, rămâneți precum sunteți. Dar cine sunteți? De unde veniți și ce voiți? Suntem doi feți geme. Doi lăstari dintr-o tulpină ruptă în două. Jumătate în pământ, jumătate în cap de masă. Venim de unde am pornit și suntem sosiți de unde venim. Fost am cale îndelungată și am grăit cu suflarea vânturilor și am vorbit în limba fiarelor și am cântat cu valurile de apă. Iar acum, în grai de om, voim să-ți spunem o poveste pe care o cunoști fără să știi. De sub împărăteasă a sărit a doua pernă. Lasă-i să meargă cu prostiile lor. Ba nu, lasă-i să spună povestea. Tu ai dorit să-i vezi, iar eu doresc să-i ascult. Împărăteasa tăcu, iar feții începură să spună povestea vieții lor. A fost ce-a fost. Dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost odată un împărat. De sub împărăteasă căzua a treia pernă, care stăpânea o lume întreagă în șir de mărgăritari. Și în lumea asta erau trei fete de păstor în șir de mărgăritari, care s-au dus să culeagă fragi în marginea codrilor. Și trecând pe acolo un fecior de împărat în șir de mărgăritari, fata cea mai mare zise: dacă m-ar lua pe mine feciorul de împărat, i-aș rământa o pâine din care mâncând s-ar simți și ar fi tot june și voinic, mai voinic decât toți voinicii din lume în șir de mărgăritari. Fata cea mijlocie zise: dacă pe mine m-ar lua, i-aș toarce, țese și coase o cămașă pe care, îmbrăcând-o, s-ar putea lupta cu zmeii, trecând prin apă fără să se ude, trecând prin foc fără să se ardă. În șir de mărgăritari. Fata cea mai mică zise și ea: de m-ar lua pe mine de soție feciorul de împărat, eu i-aș face doi feți logofeți cu totul și cu totul de aur, în șir de mărgăritari. Taci, copile, nu mai spune. Un cărbune și un tăciune, spune, măi, copile, spune. Feciorul de împărat luă de soție pe fata cea mai mică și după un timp ea rămase grea. Împăratul plecă la război și o lăsă pe soție cu mama lui vitregă în șir de mărgăritari. Când feții povestiră despre pornirea feciorului de împărat la bătaie, de sub împărăteasă căzură trei perini deodată. Când sosi ceasul nașterii, mama vitregă Îi zise că pe acolo este obiceiul ca doamnele când nasc să se suie în pod și moașa să stea la ușa podului cu un coș. Doamna crezu. Se urcă în pod și născu doi feți logofeți cu părul totului de aur, în șirte mărgăritari. Vitrega se duse de îngropă pe copiii cu părul de aur și cu stea în frunte în colțul casei, tocmai la fereastra împăratului, și puse în coș, în locul copiilor, doi căței fătași de curând, pe care îi arătă acestuia, spunându-i că astfel de odrazde i-a născut soția, în șir de mărgăritari. Un tăciune și un cărbune, taci! Copile, nu mai spune! Un cărbune și un tăciune, spune, măi, copile, spune! Împăratul se mânie pe soția sa și o pedepsi, iar pe fica vitregei o luă de soție. În locul în care erau îngropați cei doi feți, crescură doi meri frumoși cu coajă de aur. Împărăteasa cea nouă se ținu de capul împăratului să-i taie și să-i facă scânduri de pat. Peste noapte, scândura de sub făt voinic zise: ți-e greu, frățioare? Mie mi-e greu, căci pe mine zace un suflet rău. Ba mie nu mi-e greu, mi-e bine, căci pe mine doarme iubitul meu tată. Atunci împărăteasa, care auzise ce vorbiseră scândurile, stărui cu din adinsul la bărbatul până ce tăie paturile. Ea le făcu țăndăr și le puse pe foc. Două scânteioare săriră pe coș și căzură în grădină. Din aceste scânteioare răsăriră două tufe de busuioc. Împăratul avea un mielușel. El scăpă în grădină și mâncă busuiocul. Îndată i se auri lâna în șir de mărgăritari. Cum văzu fata vitregei și această minune, se prefăcu că e bolnavă și ceru de la bărbatul să-i taie mielul, că se va însănătoși de va mânca din el. Acesta se împotrivi, ea stărui și, ca să scape de gura ei, puse de-l tăie în șir de mărgăritari. Când feții povestire despre tăierea mielului, de sub împărăteasă mai căzură trei perne. Ce nu se putu mânca, împărăteasa puse să se arunce în foc. Însă pe fundul vasului în care s-a spălat carnea au rămas două bucățele din creierii mielușelului. Când apoi slujnica împăratului s-a dus după apă la pârâu, bucățelele de creier au căzut în apă și au mers cu pârâul până în fluviul care curgea prin mijlocul împărăției. Aici, din cele două bucățele, s-au făcut doi peștișori cu solzi de aur. Un pescar i-a prins în mreajă și din peștișori am ieșit noi, în șir de mărgăritari. Minune! Mărgăritarul se înșira de la sine, fără ca să fi pus copiii mâna pe dânsul. Pescarul ne-a dus acasă la el și ne-a crescut ca pe copiii lui. Apoi împăratul făcu o șezătoare și venirăm și noi. Și iacă-te-ne, te feri cum ne-a născut mama Lăptița în șir de mărgăritari. Când feții sfârșiră povestea, sub împărăteasă nu mai era nicio pernă. Toți cei de față rămăseseră încremeniți cu ochii la copiii care își spuneau basmul și parcă nu le venea a crede ce le auzeau urechile. Atunci băiatul zise: și dacă nu credeți, uitați-vă și vă încredințați! Și deodată ei luară căciulile din cap și-și arătară părul de aur și stelele în frunte și rămaseră strălucind de nu putea nimeni să-i privească de atâta strălucire. Tatăl lor însă numai decât se repezi și, luându-i în brațe, văzu că se lipesc de inima lui și atunci ai cunoscut că sunt copiii săi. Și venind și mama lor, care plânsese după dânsii cu lacrimile cât pumnul, îi îmbrățișă și dânsa și plânsere de bucurie că îi mai adună Dumnezeu la un loc pe toți. Și se veseliră veselie îngerească. Și s-a făcut apoi precum de la început a fost să fie. Lăptița fu pusă în cap de masă lângă soțul ei. Fata vitregei rămase cea mai rea slujnică la curtea lăptiței, iar pe vitrega acea cu gând rău o legară de coada unui armăsar neînvățat împreună cu un sac de nuci și-i dă dură drumul să se ducă în lume. Și unde cădea nuca, acolo cădea și bucățica, până ce nu se mai alese nici praful de dânsa, încât lumea să știe și să nu mai uite că cine începe cu rău, cu rău sfârșește. Ați ascultat Doi feți cu stea în frunte, după basmul omonim de Ioan Slavici și Înșirte mărgăritari de Petre Ispirescu. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Alexandrina Halic. Un făt cu stea în frunte, Camelia Andriță. Alt făt cu stea în frunte, Ani Crețu. Făt voinic, Daniel Tudorică. Împărăteasa, Carmen Palcu. Mama vitregă, Anca Todea. Ana și a treia femeie, Marioara Sterian. Stana, Vera Linguraru. Lăptița, Maria Țăran. Un curtean și străjerul, Voicu Hetel. Alt curtean și slujitorul, Mihai Verbițchi. Al treilea curtean și pescarul, Ion Arcudeanu. O femeie, Marcela Andrei. A doua femeie, Cornelia Pavlovici. Cel din tâi voinic, Cezar Popescu. Cel de-al doilea voinic, Marius Nănău. Redactor, Crenguța Manea. Regia de montaj, Bogdan Golovei, Florin Bădic și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Regia artistică, Cezarina Udrescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic.